أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سورة بني إسرائيل سورة أسراء وتهم وي مکی سورت نزولن 50 نمبر پس د سور قصص نا نازل شویلے او ترتیب د سورتنو کی اولسم نمبر پس د سور نحل ندے ربدری سورت دمخ کی سورت سرا پگنو وجوہات بانے دے ہر کلمخ کی سورت کی آیت نمبر 125 کی ولستل ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ رابل خلق لرا لاری درب ستاتا ندی سرت کی واقعہ د معراج ذکر کولا شرد خبر تکئی چڑیر عمر دی پا بیانونو کی تیر شو دخل کو پا تکلیفنو مصیبتنو دی صبر اکڑو کلکشوی نوسو تا اللہ سیر دا اسماننو کئی چکر دا اسماننو وطور کئی زکیمت سے لڑو دوی موجو مخ کی سرد کی اعلان دا عذاب دا اللہ ذکر شو اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ آیت نمبر 1 ردی سرد کی سلور وجہ ذکر کئی دا عذاب درات لو زکیمت سے لڑو درے موجہ ہر کلمخ کی صورت کی بار بار ترغیبات ورکڑل ہجرت تا ندی صورت کی حالات دا انبیاء ذکر کئی او پدی صورت ترغیب ورکئی ہجرت تا زکیہ متصل لڑو مخ کی صورت کی آیت نمبر 99 کے اولستل یوکم سلم نمبر آیات چې شیطان غلبو پچا باندې رسی او پچا باندې رسی. یو کم سلام کې ولوستل چې غلبه د شیطان په مؤمنانو باندې نه چلیږي نه رسی. نو آیت نمبر سلم کی اغسوک ذکر کړل چې بچا د شیطان غلبه رسی. د دې سورت کې آیت نمبر 64 کې هات کنډې د شیطانی ذکر کولې زکه متصل لړو. بلوچا مخکی سرت کی 124 کی ولستل بیان اوکړو د اهل سبت والا چې د خالی پورس په خکار کول بنشیو. د دې سرت کې الله د اهل سبت شریعت ذکر کړي داغ خلقو چې د خالی پورز به اخکار کولو داغی د شریعت تذکره کوي د قیامت سره لړ. مخکی سورت کی آیت نمبر 127 کې ولستل ولا تکو فی زیق مما یمکرون. سینما تنگوا زړه متنګو بیان جاری ساته. د دې سورت کې الله مثال ذکر کوي آیت نمبر 103 کې مثال د صبر ذکر کوي چې دشمن بری تباکم 103. بلوچا اوما ہر کلمہ کی سرحد کی اس بات توحید اکڑو بلا دلت المتنوع پا قسمہ قسم دلائل سر اللہ خپل یوال ثابت کرو. ندی سرحد کی حالات او انجام د منکرین ذکر کولو کہ چاو نمنلا نداغی بس حالتی او انجام بیسی دیو جنور پسی روڑو. آتمو جا ہر کلمخ کی سرد کے دا مہاجرین و انجامی ذکر کو چہ ہجرت دیوکڑو دا اللہ دا دین دا پارن و انجام بدی سی. نو دې سورت کې انجام دا غا چا ذکر کوي چې چا په هجرت باندې مجبور کړې. آیت نمبر 76 انجام دا غا چا ذکر کوي چې څوک تا په هجرت باندې مجبور کړې. امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پا عللو دا عذاب باندے. سلور علتنا سلور وجہ اللہ ذکر کئی دا عذاب درانت لو علل وطوی عین ڈبل لام. دو موجہ سرد ممتاز دے پا واقعہ دا اسرا باندے. درم سرد ممتاز دے پا بیان دا پینزیش اوامر و نواہیو باندے. دایت نمبر 22 نشورو کئی تر دایت نمبر 39 پورے. سورت ممتاز دے پا کرامت دا بنی آدم باندے آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم پینزم سرد ممتاز دے پا بیان دا نماز تحجد باندے بل سرد ممتاز دے پائلت او وجد انسان پیغمبر رالی گلو باندے آیت نمبر 95 چیلت پکی اللہ ذکر کئی وجہ ذکر کئی چی دنیا تا انسان پیغمبر ولی رالی گم نورم گنش میری امتیازات تھی مقصد دسرت مقصد د سورې بنی اسرائیل بیان دا امور اربعو چې مرتکب داغي مستحق د عذاب ګرځي بیان دا سلورو کارونو چ مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزی سمت لو شو اگر سلور کارونا چ داغی کون کے مستحق گرزی دا اللہ دا عذاب بلی سلور کی کئیو کارم اوکو نو دا اللہ عذاب بپیراسی رمبے شرک مستمر سبب لنزول العذاب شرک مستمر سبب لنزول العذاب پس شرک باندی ہمیش گری کول سبب گرزی دا اللہ دا عذاب درات لو دویم حتک دا شعائر اللہ سبب لنزول العذاب دا اللہ دا دین دا نخو بیزتی کول سبب گرزی دا اللہ دا عذاب درم اخراج الرسل سبب لنزول العذاب شړل د انبیاو د خپل علاقې نه سبب ګرځي د الله د عذاب او سلورم استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب ټوکې کول د الله په انبیاو پسې په حق برستو پسې سبب ګرځي د الله د عذاب مقصد د سورت بیان دا غ سلور امور بیان دا حق سلور کارونو چې مرتکب داغي مستحق د عذاب ګرځي یعنی داغي کون کې مستحق ګرځي د الله د عذاب په دې سلورو کې یو کارم اوکړو نو د الله د عذاب انتظار دی کوي یو شرک مستمر سبب لنزول العذاب دویم حتک د شعائر الله سبب لنزول العذاب دریم اخراج الرسل سبب لنزول العذاب او سلورم استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب تقسیم د سورت سورت سلور حصے دے اول حصہ 157 پوری 57 دویم حصہ دا 58 نا 76 پورے 76 دریم حصہ دا 77 نا تر دا آیت نمبر 100 او سلورم حصہ د 101 نه تر د اخره پورې اوله حصہ کې رومبه د سلور امور نه الله ذکر کوي شرک مستمر را سبب لنزول العذاب. دویم حصہ کې دا دویم کار حتک د شاعر الله سبب لنزول العذاب. دریم حصہ کې اخراج الرسل سبب لنزول العذاب. او سلورم حصہ کې استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب. پاولی سکی چی داڑن بے امر ذکر کئی پا شرک باندی ہمیش گیری کول نفدی باندی واقعی دا بنی اسرائیلو ذکر کئی چی بنی اسرائیلو شرک نپری خودو ہمیش گیری پا شرک باندی کولا دو پیرے شرک کڑے اللہ وی دو پیرے میں تباہ کری تھی. پا دویم ایسا کی چی دویم امر ذکر کئی حتک دا شاعر اللہ پری بانی واقعی را صالح علیہ السلام دا قوم چی دا غوخی بیزتی کڑی وو اگر دا شاعر اللہ نو نو ٹھول قوم اللہ تباکو. پا دویم ایسا کی اخراج الرسل شڑل دا انبیاء واقعی پی دا نبی علیہ السلام ذکر کئی چه دا مکی نے ہوئیس تو مدینی تے پا ہجرت بانی مجبور کو انجام تے اکر. او سلورم ایسا کی استہزاء بالرسل باندے واقعی دا موسیٰ علیہ السلام فرعون چی کل اٹوق شورو کی دا موسیٰ علیہ السلام پورے نو اللہ بیا تباہ کرے اولی نا تباہ کولو خو چی کل نے اٹوق شورو کرے او خنداگانی شورو کڑے نو اللہ وی بیا میں تباہ کڑے. نو مقصد دا سورت بیان داغ امور ارباو چی مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزی. دا نبوت یو لسم کال دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکور کے دے دادا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوروا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترلروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دی کردے او شپے دا پری کے د نیم شپے جبریل امین راضی نبی علیہ السلام تو سلام را بیداری چرا پاس زو نبی علیہ السلام تو سلام رویستو مسجد حرام تیراوستو بیت اللہ تا دا بیت اللہ نے پا براق باندی سور کو آن تردیچ نبی علیہ السلام تو سلام مسجد اقصا تو رسول فلسطین تا بیت المقدس تا دا سفر نبی علیہ السلام تو سلام پا براق باندیو کو براق دا خر نا اوچھا تی او دا اس نا ٹیٹی خوڑیر تیز پٹ کے روانی نبی علیہ السلام تو سلام دا فاصلہ پا براق باندیو کا دا مسجد اقصانا دا ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کورنا نبی علیہ السلام بیت اللہ تراغو او دا بیت اللہ نا دا براق پا ذریعہ بانے چرتا لانو مسجد اقصا تا دا دی مسجد اقصا پوری دی رات لوتا اسرا وی سوی وطا واقعی دا اسرا سوکا دا اسرا وی سوکا دا اسرا وی قرآن اسرا ذکر کئی سبحان الذی اسرا او یا ساتے دا دین انکار کول دا کفر دیکھا دا دین انکار کول دا اسرا نا انکار کول دا کفر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد اقصی نه د یو لفټ په ذریعه باندې جبریل امین د ځان سره بره اسمانونو ته خېچول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره بره اسمانونو ته خېچول، رمبی اسمان ته جبریل امین ورزی او دروازه ټکای، برن تپوس کو ان کے تپوس کئی سو کے ویسے جبریل امین موما سر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے دروازہ کو لوک. نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی دروازے کلو کا امنگ ڈومبی اسمان تو اوختو ما دادم علیہ السلام تو سلام سر ملاقات اکڑ. اس آدم علیہ السلام غلام دزمک کی بدن پروت تے جسم، خود سر ملاقات اکڑو دا جسم سر دا روح سر، روح لے اللہ یو شکل ورکڑو دا آدم علیہ السلام تو سلام، ما وی دا آدم علیہ السلام تو سلام سر ملاقات اکڑو. آزین کارون میں وی اولی دل چی خیترم تا بے اکتل سمت لگ برا بے اکتل اللیین تا نو ابے خاندل زکر د خپل بچو روحونه به د جنت پاګه ټوکړه کیو لیدل. اج کله به گس ترم تو قتل مطلب دا لاند به وکتل سی جین تا نه پجڑا بشو، د خپل بچو روحونه به په جهنم کیو لیدل، د کله به جړل او کله به خاندل. مونږ روان شو بر دویم اسمان تا، اومده رنگ دروازه ټکای او تپوس کی گئی او جواب ور گئی دویم اسمان توخت. پر دویم اسمان کے نبی علیہ السلام فرمائی ما دا یحییٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقات اکڑو، سلام دعا شو خبر اتریوش. دریم اسمان کے ما ملاقات اکو دا یوسف علیہ السلام سر، سلورم کے دا ادریس علیہ السلام سر، پینزم کے دا ہارون علیہ السلام سر، شپغم کے د موسیٰ علیہ السلام سرا. اوی موسیٰ علیہ السلام میولی دو او دیر زیاد ویخت پیو، دیر روبناک شکل والا اللہ ورکڑو او دیر روبناک جوسا والا اللہ ورکڑو او دیر زیاد ویخت پیو. او ہم اسمان تا چو ختم او ابراہیم علیہ السلام تو السلام میولی دو او بیت المامور تے ڈڑا وحلیو، بیت المامور تے ڈڑا وحلیو. بیت المامور د بیت اللہ په سمت کې بر په اسمانونو کې د فرشتو یو قبله ده، مثال دا بیت اللہ دی. نو د بیت اللہ په دې سیټ کې بالکل بر دا د فرشتو یو قبله ده او د بیت اللہ په شکل باندې نه. او چې څنګه لاندې رلته انسانان طواف کوي نہ بر فرشتے د بیت المامور نہ طواف کئی. نبی علیہ السلام فرمائی چی او فرشتہ یو پیرا طواف اوکے نہ پٹول عمر کے ردغ فرشتے بیا نمبر نہ رہسی. اسے تاسو ہوا ہے چی دا اللہ و سمر فرشتی. نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی ما ابراہیم علیہ السلام اولی دو بیت المامور تے ڈڑا وحلے وہاں د بیت المامور نبرا بیا سدرۃ المنتہا تو ارسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام الت بیا جبریل امین پاتی کی گی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام برچی. نبی علیہ السلام وی ما دے تپوسو کو چولے وی چ بس زنو من نور بر نشو خطے من تے اجازت نشت تو ورش. اس پدیزے کی یو سو خبری تھی، یو خبر ادا چی آیا اس دا مسجد حرام نا مسجد اقصی پر دا سو واقعی دا اسرا وتا وی او دا دین انکار کول دا کفر دے زکر دا قرآن نا ثابت تا. او بیا دا مسجد اقصی نا بر اسمانونو تا خطل دے تا معراج وئی، معراج پونو تا وئی او معراج خطو تا وئی. دی ته بیا واقعیه د معراج وای او د واقعیه د معراج نه انکار کول دا بدعت دی ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت ده نبی علیہ السلام چې کله واپس راغو نو دا واقعیه بیانوله مکی مشرکین رالو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وایي راشه وایي یار خو دې نن نوې خبرې کوي وایي چې اسمانونه مې ولیدل او دا مې وکړل او هغه مې وکړل او جنت مې ولیدو جهنم مې ولیدو هغه ورته وایي دا نبی علیہ السلام پخپله ویلي دي تا ته اورېدلي وایي اوس مې ته واورېدل وایي ټیکې ویلي دي بالکل رښتیا دي چې نبی علیہ السلام ته پته ولګېدا لقب د صدیق ولا ورکو وی ابو بکر د نن نه پس صدیق شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی یو سو خبرې دي دلته په واقعې د اسرا او د معراج باندې پوه شو لګه اسرا څه ته وایي او معراج څه ته وایي اوس دلته داعش کال راځي چې آیا دا روحانی طور سره نبی علیہ السلام تلو او که بدنی طور سره تلو سوال دی نبی علیہ السلام تو سلام روحانی طور سره تلو که بدنی سره مضبوط قول داره چې نبی علیہ السلام تو سلام بدنی طور سره تلو ځکه کوي چې روحانی نو روحانی خو هر څوک تلی شي روحانی طور سره خو هر سړی تلی شي الله لیدی شي الله سره خبرې کولی شي دا خوب کې سړی نه شي سړی په خوب ودلی او دی لاړو حرم شریف ته او باقاعده طواف وکړو او لاړو د صفا او مروه سعی وکړه او بیا سر اخریلو عمرې وکړه روحانی طور سره خو سړی الله م لیدی شي او خبرې م سره کولی شي ځینی سړی دروغ ځینی حقیقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وئی ما اللہ په خوب کې ولید ما چې تپوس کو اللہ ته په سبان دې خوشحالیږي وی الله او فرمایل چې زه په خپل کتاب قرآن خوشحالیږم چې څوک زما د قرآن درس او تدریس کوي زده کوي او عمل پې کوي او بل ته بیان کوي زه په دې ډېر خوشحالیږم د تبلیغیانو کتاب کې مداشته زیاد مضبوط قول دارے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدنی طور سره تل نبی علیہ السلام دویمه خبره چې آیا الله یې لیدلې دی او کنه دی لیدلې خبرې خو کړې دي خبرې کړې ده الله سره خو دویمه خبره چې آیا الله یې لیدلې دی او کنه دی لیدلې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی سوک چی وی چی نبی علیہ السلام تو سلام اللہ لی دلے رے وی دا پا اللہ بانے دروغ جوڑ زکر چی اللہ فرمائی ما سوک نشی لی دے خلقو تا اشکال راغ لے رے نبی علیہ السلام تو سلام نا تپوس اشو حضرت آیتا سو اللہ لی دلے رے نبی علیہ السلام تو سلام و تو فرمائی نورن انا اراہو اخو نور دے زاغ نور سنگلی دیش نسو کوئی چی دا داسی رے او چاہتے بیا داسی جوڑ کو نورن انی اراہو انی نیسا جوڑ کو انی اخو نور دے یقیناً ما لیدلے دے زمان پا دے کے توقف دے مانگ پا کسی دے توقف دے مانگوئیو که لیدلے وی او که نیوی لیدلے پا دے سر پا ایمان کے سفرق نرازی اون د قیامت پورستان د دې تپوس کیږي چې الله نبی علیہ السلام الله لیدل او کنیو لیدل پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي زمونږ بډې کې توقف دی کلی دلې هم الله ته پته ده او کنی وی لیدل هم الله ته پته پوه شه به خبرو کنه پوهیږي په یو طرف وسو درې دل نه دی چې نو نه دی لیدل او بلې غاڼې ته کافر وي او هغه وی چې نه لیدل یې او تا ته کافر وای نه مونږ وای زمونږ پکې توقف دی الله ته پته ادوان خبری دیتا ما ذکر کے نورن انا اراہو نورن انی اراہو نبی علیہ السلام تو السلام فرمائی زچ واپس راغا ما زما غبرستن اگا تولے و مغننگی لا گرم پرتا لائے خشوی نو دمر لگ وقت کے سو دمر لگ وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر آسمانن تو خطو او ملاقات اوشو او دا اللہ سر خبری اتر اوشوے او واپس بیارا. بعض خلق کوئی یہ ردان سنگا کیے دیش او یو تیلی تیل ویستل او دا تل سکالو برابر تیلی ویستل او دا یوش پا دا تل سکالو برابر ہو وی ختمی دا زین خلق کوئی دنیا کی پینزکش پا گو وقتو ندا سی ہو چی پائی کے وقتو دریدلے دے یو پا کدا معراج ذکر کئی چی نبی علیہ السلام برا آسمانونو تا خطو نو وقت اللہ ادرو لو بس مخ کے نتلو او سو پا کیوئی شیگان چی وی دا فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر نکل لوپٹو غرزی دا نو دا گا وقتا اللہ ادرو لو چیسے نہ پتی دا سی یو وقت تیر چی جی سر سر توری حیران بشدی خلکو تا اوی با دا سنگا کی دے شی چی دون لگ وقت کی برا آسمانونو تا خطو سڑی دا نبی علیہ السلام معجزہ وکا او بلا خبر فلم ہم چرتا کتلے دے لکا مثال در کوم خواب فلم ہم کتلے دے معشومی آغا پا کی ظلمیم شی او بیا پا کی بودام شی دسلو کالو اگا قیسے دا پا درو گنٹو کی را گنڈکڑی کنا سوائی تاسو اخون دسلو کالو قیسے دا کنا معشوم پیدا شو بیا لوی گیو تعلیم کئی ہو دشمنی بھی ہو بیا بوڑھا شو بیا پہ مر گرا شو بیا داغ بچے بیا بدل اخ لیو داغرو دسل دو سو کالو کسوی اور تا تے پدرو گھنٹوں کے راوستی اللہ پدی قادر دے چدا دمر لوی مزل پلگ وقت کے اللہ پخپل حبیب باندھے اکڑ پوگی بخبر ہو کہ نہ پوگی استاد محترم وی پما باندې یو مسلمان پروفیسر اعتراض وکړ یهودی نه مسلمان پروفیسر وی ما ته وی چې ساينس وی وی هغه وخت دغه کو به دا بره فاصله وی څه تقسیم مقسم وکړو وی ما ته وی چې جی دا خو ډیر زیات تیز سفر راځي او ساينس وی که په دې سفر باندې اوس پنم په هوا باندې والو زی په هغه به مور لګي دا خو زن من ما ہوتے جیسے تانے ہو تو پوس دا کوم دریام چرتا ادرے دلے دے سمندر وہی ما تو وہی چن نہ وہی میں چی موسیٰ علیہ السلام تو ولاڑو کو نو ولاڑ وہی غلیش وہی ما ہوتا ویل چی آیا اور سوزول کئی ہو کہ نہ کئی وہی ما تو وہی چی کئی وہی میں چی ابراہیم علیہ السلام سنگا بچو موتے چھے آیا اشارہ چھے تو کس پوک میں پا منز دوکی گی ہوئی چھے نا وہ میں چھے نبی علیہ السلام چھے پا جب لے بو قبیز باندی اشاروں کس پوک میں تا او پا منز دو ٹوڑے شو او سم سائنس دانان ہوئی چھے اگر کرخ بکی موجود تا باقی دا سر ویشوی دا کم چھے برا تری دی اگی کتری دی اگی ہوئی چھے امگا نشان پا کے لاؤ سم موجود تی موتے چھے دام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام موچے ساتھ ہی خلی دا سی زیادہ لڑ ایجی دا خو زن منم دا خو چھے غس پا نمرو زنو اور پہ لگی او دا سنگا چل لے ہوئی جی دامی ہوتا ویل وی غلیش اغریب دا دین نسا خبر دے او دا اسلام نسا خبر دے اگو صرف سائنس ویلے اور ڈاکٹری و انجینئری کڑے انور دا غریب دا سن خبر دے اغریب دا مشر دا دب نسا خبر دے او دا سوال دا کولو پا طریقہ آگا سب ہوئی گئے دا دین اسلام نسا خبر دے ہیلو مسٹر پٹے خان او ما خبر دا سنے محترم ہوئی ہوئی شبی خان دی کھلی کیا سڑے ہو نی اگر زوی انگلینڈ تولی گلو دا تعلیم دا پارا اوی لس کالا کسو کالا پس راگ ہوئی پا ایرپورٹ بانے جی جیاز نراکوشو پا خواب دا خپل خپنوال و تو عمل تا ولاد دا خوز چی پنزوز میلا کی تلرے ادرو لے وہی بار ادرے گا نہ برا سی وہی ہنگم سر ولاڈ ہوئی چی رجاد نہ سنگ راکوش پا پونوں بند وہی پلار تا ہوئی چی ہیلو مسٹر پٹے خان د پلار پتی محمد پتی فتی خان نوم یو دی جست هلو مستر پټی خان یو دی چې د پټی خان بچی تا ته پټی خان کر وای مونږ ته نو ملتم مو ته وی چې لګلو دې زمونږ دې نه منلا خود به ته اوس پټی خان وای اگر دې څه نه خبر چې د پلار سا ادب دی او د مور سا ادب دی او د مشر او کشر څه حساب کتاب دی ار دې نه څه خبر استاد محترم وی ما باندې یهودی نه یو مسلمان پروفیسر دی اعتراض وکړو وای چې دا خو زما عقل نه مني چې نبی علیہ السلام پر یې دونه وخت لږ وخت کې لا اور سړی دا د نبی علیہ السلام معجزه وکړه نو په دې ډومبي آیتونو کې الله واقعی د اسرات اشاره کوي او واقعی د معراج هغه بیا په حدیثو کې راغلی ده پوه شئ په خبره باندې لګه نہ د اسرا او د معراج سره متعلق یو سو خبرې وي په هغې باندې مونږ تفصیل وکړو سبحان الذي اسرا بعبده تفصیل خو مونږ کوو ترجمه د وای رہی سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا بعبده چې بوتلو بند خپل اسرا وی لیکي کې بوتلو تا اسرا بعبده چې بوتلو بند خپل ګوره د معراج په موقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه وایي ابد وته وایي بنده وته وایي که نور خو بیا به ویلو سبحان الذي اسرا بنوره بیا خو داسې په کار خو د عبدیت نه اوچت صفت نشته ځکه وته ابد وایي پاک دی هغه ځان ته اسرا بعبده چې بوتلو بند خپل لیلن پسې سدش بکې لیلن کې د لام د پاسه دا ډبل زبر دا راغلی دی لتصغیر غین سره لیکل کیږي لتصغیر د پارا د کموالی څه مطلب شو په ډېر لږ حصه کې د شپې په ډېره کمه حصه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله بوتلو پاک دی هغه ځان ته چې بوتلو بند خپل لیلن بس ایسا دشبکی من المسجد الحرامی دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى الذي جماعت لری حغتا بارکنا حولو چه خیر چولو منگا چار چاپیر دا دیکی مراد تینا سو مراد تینا بیت المقدس سکر زیادت انبیوم پا دا غزے کی اللہ را لی گریو یا دا غزے کی اللہ دیر فرشتی را جمع کڑی وی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال تا او خیرونو برکتونو پی نازلی دل نو زکو تاویی چی چار چا خیر چولی و مونگا چار چا پیر دا دیکی چار چا پیر فرشتی استقبال تاول آدوی لینوری او من آیاتنا دید پارا چوخای و مونگ دتا من آیاتنا دخبل دلائلونا اللہوی دید پارا مبوتلو چی خبل دلائل و توخی ما انہو هو السمیع البس او یو قسم لاللہ والا چکر ورکو لکن لان دیر تکلیفونو مصیبتونو دغه لسم کال د نبوت دا خو بیا ډیر تکلیفونه مصیبتونه دغه چې خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نرو بهادر تر چې مسلمان شوی نو خو ډیر بهادر او د نبی علیہ السلام دفاعی کول ابو طالب صاحب هغه هم وفات شو د مکې د مشرکینو سترګې سرې شوې او دغه رنګې نبی علیہ السلام او صحابو ته ډیر تکلیفونه رسولو نو اللہ برا بودلو چی چکر ولور کیو دا تکلیفون ختم شی انہو السمیع البصیر یقیناً دا اللہ ام دا اللہ دے السمیع البصیر اوریدن کے اولیدن کے ذات وآتینا موسی الکتاب او ورکڑو من موسی علیہ السلام تا کتاب کتاب نمرات تورات وجعلنا هدل لبنی اسرائیل گورا سر کی دعوت ذکر کا سبحان الذي اسرا بعبده تا دعوت شو دعوت توحید دلیل عقلی پہ ذکر کو انه هو السمیع البصیر یقیناً دا اللہ و السمیع البصیر دا اللہ دے اوریدن کے اولیدن کے ذات دلیل عقلی اس پہ دلیل نقلی ذکر کئی وآتینا موسی الکتاب او ورکڑو من موسی علیہ السلام تے کتاب او پائی کم دا مسئلہ وا اللہ تتخذو من دونی وکیلا واتینا موسی الکتاب او ورکړم موسی علی السلام ته کتاب ورکړم موسی علی السلام ته کتاب مراد ته تورات وجعلنا هدى دلیل وحیده وجعلنا هدى لبنی اسرائیل او ګردول موږ دی لره هدایت د پاره د بنی اسرائیل مساله به کې سوا الله تتخذو من دوني وکیلا دا چې منی سه به زمانہ وکیلن زموار دا مساله جزه زموار ما زمانه سیوا بل څوک زموار منی سه او قران کې دا مساله ده لکه سوره مزمل نه هم کې براشي سوره مزمل نه هم کې براشي چې الله وی قران کې هم دا مساله ده کوم مساله چې په تورات کې و اومغه مساله په قران کې مده لکه نحم آیات کې وای رب المشرق والمغرب پالون کې د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشتر بلان تروا بيدان لانا فاتخذه وكيلا اني سي دي الله لرزموار دا مساله په قران کې مده دا مساله په تورات کې مده ذریه من حملنا اولاد داغه چا چې سوار کړو مونږه مانوهن سره د نوح علیه السلام نه بګیشته کې دو مطلب دی یو مطلب خدا چې دا تاسو څوک را مدد کوي دا الله نه سیوا نه الله وی د دې مشران له خو مانې جات ورکړه د دې مشران له خو مانې جات ورکړه بګیشته کې حضرت نوح علیه السلام او داغه بچول راتاو چې څوک را مدد کوي دی خو خپلو مشرانو له نجات نه لري ورکړې نو مو تعالی بس نجات راکی الله ولې نجات ورکړې رې الله به تعالی هم نجات درکې یا دویم مطلب دارې چې خلکو تاسو خدای غا چا په اولاد کې چا موحدینو نو له سلام او داغي بچي الله ولې بچ کړو ولې بچ کړو زکه چې مؤمنانو موحدینو الله زکه بچ کړو نو تاسو غو د موحدون اولاد یې دا تاسو ولې شرک شروع کو پوجبی اولاد دا چا چې سوار کړو مونږه سره د نوح علیه السلام نه پکیشته کې نوح علیه السلام څوک انه کان عبدن شکورا یقینا دا نوح علیه السلام کان او دې عبدن شکورا بنده تابعدار د الله نوح علیہ السلام سوکو دا اللہ بندو دا اللہ پیغمبرو او شکورا حرمو کا کدا اللہ تابدارو نحنیم سوکال قوم تا مسئلہ بیان کردی دا او دا اللہ تابداری کردی اللہ او تی بیان کا وہ بیان کردی رے نو انہو کان عبدن شکورا نور میں انشاءاللہ بھی ہوئی سبانی سبق کی با انشاءاللہ واقعی شروع کو دا بنی اسرائیلو پا شرک مستمر را سبب اللی نزوری دا صاحب باندے